Twaishamirisha ijihadi, msimamo mwema kwa kizazi. Twaishamirisha itikadi, kumpwekesha wetu lazizi. Twaishamirisha ijihadi, msimamo mwema kwa kizazi. Twaishamirisha itikadi, kumpwekesha wetu lazizi. Twaishamirisha ijihadi, msimamo mwema kwa kizazi. Twaishamirisha itikadi, kumpwekesha wetu lazizi. Atujalisi kuzungukwa na makafiri kila mahali. Imani kali imetuja asi, twatafuta shahada kikweli. Atujalisi kuzungukwa na makafiri kila mahali. Imani kali imetuja asi, twatafuta shahada kikweli. Atuachi haki turadhi tuteswe na wao makafiri. Kamurura za kitudumu na kifo, sote si tutayari. Wala atuoni karaha tunapopata jiraha. Satumimikia ajira na yake Allah maghufira. Kumbukeni ummati wasonga mbele kwa toni la damu. Matukabili twajizatiti twaimarika kote Waislamu. Kumbukeni ummati wasonga mbele kwa toni la damu. Matukabili twajizatiti twaimarika kote Waislamu. Mateso na tucha mnayotupa yatubashiri iko nusura. Aturudi nyuma twaja kwa pupa twakiri si ndo manusura. Mateso na tucha mnayotupa yatubashiri iko nusura. Aturudi nyuma twaja kwa pupa twakirisi ndo manusura. Sima kuraba twazidi kuzidi, nani vita kila saa. Muna tushanga misiba kwetu na mateso ni furaha. Vinapona divyo vita twabumburuka kubitafuta. Tukiwa tayari kumkuta Jalali pasina kusita. Vijana mwito unatuita, tuwache yote tushike sila. Tuwakabili kivita vita, tusiofu tu ondowe dhila. Vijana mwito unatuita, tuwache yote tushike sila. Tuwakabili kivita vita, tusiofu tu ondowe dhila. Kafiri mtenge kiyakika, kanuni za uvu kuzizika. Kurani itambe kila sehemu, suna za nabii tupate shika. Kafiri mtenge kiyakika, kanuni za uovu kuzizika. Kurani itambe kila sehemu, suna za nabii tupate shika. Iyo ndo iza na ndo maisha bora. Dini yatuhimiza yatueleza sote kushikamana kufuru kumaliza. Tusitangamane na makafiri, tungane sote kila sehemu. Tupambane na dhalimu mcheshi mpaka apate kusilimu. Vijana umwito unatuita, tuwache yote tushike sila. Tuwakabili kivita vita, tusiofu tu ondoe dhila. Vijana umwito unatuita, tuwache yote tushike sila. Tuwakabili kivita vita, tusiofu tu ondoe dhila. Tusitangamane na makafiri, tungane sote kila sehemu. Tupambane na dhalimu mcheshi mpaka apate kusilim. Tupambane na dhalimu mcheshi mpaka apate kusilim. Tupambane na dhalimu mcheshi mpaka apate